pierwszym wydaniu w tym tygodniu, no i nie da się ukryć, że bardzo ważnym wydaniu, wydaniu świątecznym, wydaniu szczególnym, no bo to taki czas i to jest bardzo miłe, że możemy spotkać się o tej porze w radiu. Dzisiejsza audycja będzie szczególna też między innymi ze względu na fakt, że całość naszych 120 minut wypełnią nagrania koncertowe. Tak, dzisiaj zabieram Państwa podczas tego poranka na różne koncerty i z różnymi artystami w wykonaniu na żywo się dzisiaj spotykamy. Na początek przenieśmy się do Londynu. Klub nazywa się Roundhouse, bardzo popularny w tym mieście klub, gdzie no nie jeden wielki, ważny dla świata muzyki artysta występował. My spędzimy dzisiaj czas z zespołem, który pochodzi z Nowej Zelandii, rewelacyjnie spisuje się na żywo, co zresztą słychać na tej płycie, ale chciałbym, żeby Państwo poczuli magię, moc tego zespołu, no i klimat tego miejsca. Być może wiedzą już Państwo, że mówię o kilku, czasem kilkunastoosobowej załodze, która nazywa się Fats Freddy's Drop. I to muzyka Fats Freddy's Drop wypełni nam pierwsze minuty naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! That's right! London! Ladies and gentlemen, children of all ages, welcome to the beautiful Roundhouse. Yeah. This is it. The final show of for 2008 of our European tour, ladies and gentlemen. Here for you on stage, direct from Lao Bay, Wellington, Aotearoa. This sound is original. This sound is the one and only Fat Freddy's Thank you. Strong.

There's something natural in the way you touch me. So Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Trójka Budzi, a w audycji Trójka Budzi nowozelandzka ekipa Fat Freddy's Drop z koncertu, który miał miejsce w londyńskim klubie Roundhouse w grudniu 2008 roku podczas sześciotygodniowego tournée tego zespołu po Europie. No i dzisiaj w audycji Trójka Budzi wysłuchaliśmy utworu The Camel, potem The Raft i Flashback. Mogę Państwu powiedzieć, że jeszcze kilka, może kilkanaście, może kilkadziesiąt bardzo dobrych minut pozostało właśnie na tym krążku i polecam serdecznie zapis, bo ukazał się oficjalny zapis tego wydawnictwa, który został wydany 2 lata po tym koncercie, czyli w roku 2010. Fat Freddy's Drop. Trójka Budzi, przypominam, że możemy być w kontakcie, no mimo tego, że to jest dla Państwa taki czas, kiedy możemy poluniuchować, możemy pospać, no ale liczę na to, że Państwo są po drugiej stronie radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres do mnie, na pewno Państwu odpiszę. No i teraz koncert, którego tak naprawdę nie było, bo w jednym zestawieniu będą artyści, którzy na pewno ze sobą gdzieś kiedyś wspólnie śpiewali, ale dzisiaj set koncertowy przygotowany przeze mnie to jest rzecz, którą wymyśliłem specjalnie dla Państwa, bo na początku zaśpiewa Błażej Król w piosence z repertuaru, Krzysztofa Krawczyka, potem Artur Rojek, Nosowska, a całość zakończy dwuutworowy secik zespołu T-Love. Także muzyka polska na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a dzisiaj wydanie szczególne audycji Trójka Budzi, bo wydanie koncertowe, także miłego odsłuchu. brawa dla was. Dzięki, że jesteś. Dzięki, Wrocław! Turbo duży, Krzysiu, turbo duży. Poranki, gdy czujesz, że na obraz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Popularne na imię ma.